Welkom iedereen bij podcast IT-Bende podcast 160. In de box hangen Luc Sala, Bart van Klaveren. Mijn naam is Martin Broers. We zijn nog op zoek naar daar. De laatste tijd zijn we vaker op zoek naar hem, maar we gaan proberen hem er naar binnen te halen. Luc, net terug van weg geweest. Je ging een eiland kopen. Nee, ik ging even in Malaga kijken hoe het daar met de onroerend goed situatie staat. Want dat is natuurlijk we praten over Spaanse banken die het vreselijk moeilijk hebben. En ik dacht, ik ga er toch eens even in de zon kijken. Het is een lekker seizoen. Mm-hmm. En wat blijkt nu? Dat Malaga is natuurlijk een van de meest corrupte steden geweest. De burgemeester zit nu in het gevangen. Ze zijn nu heel strikt. Maar dat er hele hellingen zijn. En dan praat je over dorpjes van 500 huizen. Die illegaal gebouwd zijn en moeten worden afgebroken. Nou. Dat zijn ontwikkelingsmaatschappijtjes, zoals in Nederland verborgen achter BV's. Dus die gaan failliet. Dat betekent dat er een helling staat waar een faillissement in zit. Maar de bank heeft daar geld op gegeven. Dus in feite is de bank eigenaar. Mm-hmm. Nou, vindt de overheid dat dat allemaal afgebroken moet worden? Ja? Nou, afbreken kost niet zoveel als bouwen, maar toch een dure grap. Dat kan je niet zomaar wegbuldozen. Dus die banken hebben daar enorme schulden eigenlijk. Die zitten in de dingen. Nou, het onroerend goed is, ik wil niet zeggen niks waard. De prijs blijft, laten we zeggen, op 30-40% van wat de top blijft een beetje hangen. Maar dat zijn recente mooi gebouwde huizen. Dat zijn nieuwe huizen. Dat wil je niet geloven. Allemaal nieuw gedaan. Ze hebben een soort vergevingsbeleid. Een general pardon gegeven voor alles waar dan stroom en water in zat. En wat al was aangesloten. Dat mocht dan blijven. Maar de rest moet afgebroken worden. Dat is geeft een enorme druk op die economie. Aan de andere kant zie je in Spanje dat de kleine dorpen ontvolken. Daar hebben ze een programma voor. Dat heet Aquarius.com of Aquarius.es of zo. En dat is een programma waar om de mensen weer terug te krijgen naar de dorpen. Uh-huh. Maar in feite is die economie dus enorm scheef. Er klopt niks van. Je kunt een biertje krijgen voor een euro. Een cola voor een euro. En een tapas voor 50 cent. Maar als je een redelijk normaal abonnement willen hebben voor een mobiel, kost je dat 30 euro minimaal. Met 1 gigabyte. Dus eigenlijk is internet hartstikke duur daar, vergeleken met de rest van de beschaving. De economie is eigenlijk helemaal scheef. Dat zie je daar. En, ja, maar goed, wat, als ik zo goedkoop bier kan drinken, dan hoef ik toch niet meer te internetten. Nou ja, goed. Ja, dat zie je dus. Maar, ik ken er hier ook een aantal mensen uit Finland die daar regelmatig heen gaan. En die klagen daar ook over, inderdaad. Het is heel goedkoop om daar te leven. Maar het is heel erg duur om contact te blijven houden met je achterban. Ja, je kunt met zo'n 1 gigabyte, je gaat een beetje skypen. Dat willen ze allemaal, hè. En dan gaan ze dus met de familie skypen, met de kinderen, kleinkinderen, wat dan ook. En dat is hartstikke duur. Uh-huh. En dan zeg ik ook, nou ja, zit die camera dan uit? Dat scheelt dan weer een heleboel. Maar goed, dat is dan een gaatje te ver. Op zich zijn er wel weer heel veel cafés die gratis wifi bieden. Dus, ja, dat zie je dan ook. Mensen bellen dus eigenlijk. En dat is een trend die je eigenlijk overal ziet. Mensen kopen zelfs dan geen iPhone, maar een iPod Touch. Ja? Daar kan je alles mee. Behalve bellen. Behalve als je kunt skypen, ja? En dan nemen ze een Skype-abonnementje en dan kun je ook bellen. Ja. Dus dat zie je mensen doen. Mensen drinken zich helemaal lam daar. Ik vind het een ongezonde samenleving. En dat gaat op termijn ook niet veel verbeteren. Maar die vreselijk lege gebouwen, als je op zo'n snelweg rijdt, waar ze dan aan links en rechts dat volgebouwd is. En dan met lokalo's, ik was met een lokalo, die zegt, ja, dat moet afgebroken worden, dat mag nog blijven staan, dat moet afgebroken worden. Dan praat je over gigantische dingen. Ik vind dat eigenlijk een waarschuwing ook voor de huizenmarkt in Nederland. Dat als je te veel bouwt, moet je gaan afbreken. Ik was blij dat deze week er nu berichten komen over sloopfondsen en zo. Dat heb ik al een paar maanden geleden in de krant een keer artikel over geschreven. Er moeten sloopfondsen komen, sloopheffingen. Want die huizenmarkt, die trekt de hele economie omlaag. En wat kun je daaraan doen? Dat zien we in Nederland ook. Overigens, iets anders wat mij daar opviel. Ik was in Spanje en zelfs de lokale kranten waren erachter gekomen dat er in Rotterdam de politie nogal hard inslaat op de arrestanten. Uh-huh. Dat was daar toch een beetje het gesprek van de dag. Behalve het voetbal was dat doorgedrongen. Valt me op dat je dan plotseling ook een miljoen mensen gaan kijken naar dat YouTube-filmpje of zo. Dat is niet goed voor de image van Nederland. Het deed me even denken aan dat filmpje wat ooit in Amerika vertoond is. Geloof ik in Los Angeles, wat die rel heeft veroorzaakt. Maar toen ben ik verder eens gaan kijken. Als je dus op YouTube kijkt. Die man is overigens verleden week overleden. Rodney King. Rodney King, is inderdaad heel lang geleden helemaal in puin geslagen. Hij heeft daar heel veel geld voor gekregen. Maar hij heeft daar wel blijvende hersenschade door gehouden. Ja, goed, dus hij is verleden week overleden. Ja. Nou ja, dat zal dan wel weer dingen oprakelen. Maar je ziet als je dus gewoon YouTube politiegeweld of arrestatiegeweld. Dan zie je dat ook in Amsterdam. Niet alleen door de politie, maar ook door allerlei mannen met jasjes aan. En parkeerwachters. Echt vreselijk wordt opgetreden. Dat gelijk 100.000 kijkertjes heeft. En daar zie je dus de macht van YouTube. De macht van de media. En dat valt me op. En dat lijkt me niet leuk voor de politie. Die doen dan altijd heel stoer. Die gaan dan tussen de camera staan en ding. Dat deden ze al in mijn tijd toen ik televisie maakte. Als televisiereport. Dan gaan ze ertussen staan. Dat mag helemaal niet. En daar worden ze ook voor berispt. En dat soort dingen. Maar goed, ze weten het niet allemaal. Dus ze denken, je mag niet filmen. De standaard truc overigens is van als je politiemensen gefilmd hebt, dan wordt er klachtenonderzoek gedaan. En dan zeggen ze nee, het is niet, het klopt niet, de klacht is afgewezen. Dat dan de politie een klacht tegen jou indient wegens het besmuren, het besmaden van de politie. En dan krijg jij een boete. Grappig, hè? Zo, dus daar wordt wel tegen opgetreden op die manier. Maar het viel me op. Ga maar even naar YouTube. Ga maar eens even kijken wat er gebeurt. Arrestaties of politiegeweld. Dan zie je echt vreselijke dingen. Ik vind dit iets wat een side effect is van die ICT-wereld. We hebben allemaal een mobiel telefoontje. We kunnen allemaal video's opnemen. Daar is ook niks meer tegen te doen. Want als 20 mensen hun hand ophouden met dat mobieltje, dan kan de politie daar natuurlijk niks tegen doen. De politie zegt zelfs dat je dat moet doen als je een inbraak of een misdrijf ziet. Ja, nou goed, maar misdrijven door de politie. Dus ik denk dat hier toch nog dat het allemaal een staartje krijgt. Het was internationaal, in ieder geval viel het op. Nederland was wel uit de voetbal. En wat ik zo leuk vond, ik heb natuurlijk een beetje naar het voetbal gekeken, dat wat je daar op dat veld ziet, buitengewoon vergelijkbaar is met het politiegeweld. He? Daar wordt getrokken, geslagen, gestompt, ogen uitgeprikt. Ik vond het echt. Ik zag toevallig de wedstrijd Engeland. Ik weet het maar, een van de Oekraïne of zo. Ja, we krijgen de Grieken die zijn natuurlijk niet zo blij met de Duitsers over van alles en nog wat. Vanavond krijgen we de Griekenland-Duitsland. Ik weet niet of we een Heyselstadion drama krijgen. Maar het kan natuurlijk totaal uit de hand lopen. Ja, daar zit een. Dan weet ik, ik bedoel, er zitten heel veel sentimenten bij de mensen. Het weer is slecht, we vinden het niet leuk. Ik vond het ook in Spanje en nu in Duitsland. Iedereen rijdt met vlaggetjes. Het is een totale hype. In Nederland zijn natuurlijk al die prachtige acties van de bedrijven die een mobieltje, een smartphone, een plat scherm, een wc-televisie, weet ik veel wat, willen aansmeren met acties van u mag dan naar de finale. Ja, die zijn door de knieën gezakt. Heeft een boel geld gekost. Ik weet niet of iemand het uitrekent, maar in de ICT-business gaat dat. Ik heb heel veel van die acties gezien. Vooral in het distributieveld zie ik dat dan. Hè, dat er dus als je maar zoveel harddisks verkocht hebt of wat dan ook, dan krijg je een kaartje voor dit of dat. Nou, dat gaat allemaal niet door. Die mensen die zeggen, ja, ik ga toch niet naar de finale Oekraïne-Griekenland kijken, zou ik maar zeggen. Ja, naar de reclameboys. Ik zat toevallig gisteren in een restaurant. Die zei, nou, ik ben blij dat de voetbal voorbij is. Maar de reclameboys om ons heen, die zijn natuurlijk minder blij. Want er wordt flink fel aan uitgegeven. Ja, en nu krijg je dus de Olympische Spelen. Wat dat betreft natuurlijk ook weer. Dat is voor de handel natuurlijk interessant. Mensen willen op dit moment echt overal. En dat kan met wifi. Willen ze overal die wedstrijden zien. Hè? En het is niet meer zo. We gaan naar een specifieke plek. We kunnen dat overal zien. Ons entertainment is door de ICT wel degelijk heel erg verbreed. Mm-hmm. Nou, maar goed, nog even terugkomend op jouw op de opmerking die ik net maakte over dat jij een eiland ging kopen. Lawrence Ellison van Oracle. Larry Ellison, ja, de baas van. Ja. Echt de grote baas van. Ja. Van hij heeft Lana gekocht. Dat heeft hij voor 98% in zijn bezit, het eiland, het hele eiland. Een Honolulu's eiland. Dus ik zie dat op de governor's statement. Zie ik dat, heb ik dat in ieder geval op de delicious lijst gezet. Dus dan kan je het nalezen. Hij heeft gewoon het hele eiland op 2% na heeft hij weten te kopen. Dus interessant. Ja, mooi. Dat is geld. Hij heeft ook hele grote schepen laten bouwen. Voor een dak of zo. Ja. Of voor een nieuwe verfbeurt. Maar hij koopt gewoon een eiland. Dus altijd leuk. het sociale... Ja, ik weet niet, de Larry Ellison was altijd... Ja, als je Heeft hij in Noord-Nederland een schip laten bouwen van 79 meter of zo, weet ik veel wat, bij Huisman. Nou, 79 voeter, echt een super ding. En toen het klaar was, heeft hij het weer verkocht. Weet je wel, mm-hmm. Dat soort mensen zijn dat. Hij was ook de man die, ik heb hem persoonlijk een paar keer ontmoet. En toen zat hij in de Thin Clients. Kun je je nog herinneren dat de scholen Thin Clients moeten doen? Is hij een keer in Amsterdam geweest, heeft hij daar een wethouder van de A... Een oud rector van een scholengemeenschap heeft hij zo overtuigd dat in Amsterdam de scholen maar thin clients moesten gaan gebruiken. Nou, mm-hmm. Daar is hij daardoor ingetrapt. Er zijn dus twee projecten in die wereld. Eén op Hawaii, misschien wel op dat kleine eilandje. En één in Amsterdam, waar ze dat gebruikt hebben. Totale misser geworden, want ja, de software was er niet klaar. Het was geen Windows. Het was natuurlijk een soort Linux variant. Mm-hmm. Maar een vlotte prater en een beetje een patser, die meneer. Maar goed. Nou goed, Thin Clients was misschien te ver vooruit. Op zich begint het nu natuurlijk wat te worden. Maar dit pad wil ik niet inslaan. Ik zag in het nieuws dat de Russische regering een soort Facebook wil maken. Dus een social network van de regering. Ja, ik weet niet hoe ik dat moet zien. Sluit ik me daarbij aan? Als inwoner van Rusland ga ik dan bij de regering op de Facebook van de regering... Is het eigenlijk anders dan de huidige Facebook, die niet van de regering is? Ik vroeg me dat af. Is dat, dat komt toch niemand op? Als de Nederlandse regering een tweede Hive start, dan gaat er toch niemand heen, of wel? Belastingvoordeel als je op het sociale netwerk gaat. Nou ja, goed. We kijken, in Nederland hebben we natuurlijk het digitale ID. Als je grote groepen van de bevolking wil kunnen bereiken... en ik dacht dat van de week weer zo'n bericht was... dat nu het nationale alarm ook via Twitter of via allerlei netwerken gedaan wordt. Men wil besparen op communicatie met het volk. Nou, dat doe je door ze op Facebook of een soort gelijk... of wat wij dan hebben, een digitaal ID. En als je een digitaal ID hebt, heb je ook een e-mail. Dus de regering kan jou morgen vertellen, zoals gisteren bijvoorbeeld... Er komt een waanzinnige storm. De treinen kunnen misschien niet rijden. Ja? Dan zitten we allemaal te wachten en dan komt er een regenbuitje. Want zo, dat viel nogal mee. Maar dat zijn van die berichten waarmee mensen zich kunnen indekken in dit geval. Ja, in Rusland heeft natuurlijk geen geweldige reputatie. Dus het zou natuurlijk ook een tool kunnen zijn om juist de burgers in de gaten te kunnen houden. Door allerhande informatie te verzamelen en daar dan... bepaalde conclusies uit te trekken. Dat kan natuurlijk ook. Ik weet niet, heeft die regering daar zo'n slechte naam? Je hebt daar ook geen alternatief. Ik bedoel, het is niet zo dat je daar naar het gasbedrijf gaat... of zo, Gazprom of wat dan ook, en zegt, die zijn beter. Het is daar een beetje corrupt en mega corrupt. Huh? Dus werkt dat nou? Ja, ik denk het ook van niet, hoor. Ik denk dat het een mislukt project is op voorhand. Maar goed... Ja. Ik vond hem interessant. Microsoft dan? Ja, we hebben een beetje geheim gehouden voor de rest van de wereld, voor de HP's en de Dells, begrijp ik. Een nieuwe notebook. Vertel, Bart. Is het een notebook of is het een tablet? Ja, wat is het? Er zit wel een toetsenbordachtig ding heel makkelijk aan vast. Het is een tablet. In zoverre dat het een platte computer is. Die alleen uit een scherm bestaat. En je hebt er bepaalde covers voor. Om dat ding natuurlijk te beschermen. Mm-hmm. Die haak je dan met een soort magneetje aan. Een beetje te vergelijken met de Apple laders en dergelijke. En je hebt bepaalde covers waar dan ook een toetsenbord in zit. Wat op zich wel handig is. Omdat het grote nadeel van een tablet natuurlijk is dat je... met zo'n virtueel op het scherm aanwezig toetsenbord moet werken. En dat is niet voor iedereen even handig. Bovendien raak je daardoor meteen een stuk van je beeld kwijt. Mm-hmm. Dus zo'n los toetsenbord is natuurlijk erg handig om snel wat dingen te kunnen schrijven. Oké, okay. Dat lijkt me ook een interessant ding. Is het, wat moeten we hiervan denken? Ik denk dat Microsoft dit gebruikt om... De tablets met Windows 8 RT, de ARM-versie, in de schijnwerpers te zetten. En zo gauw dat een beetje loopt, trekken ze zich terug uit de markt. Dat is mijn voorspelling. Waarom? Okay. Net als met de Zoom of zo? Ja, dat precies. Ze hebben dat wel vaker gedaan, dat zij met hardware komen. Je wou zeggen, de Zoom was een vooropgezet plan. Ja, het grote probleem is natuurlijk dat je heel snel de klachten gaat krijgen van hardwareleveranciers. Dat Microsoft, die het besturingssysteem levert, zich nu opeens ook met hardware gaat bemoeien. En daardoor lopen zij heel veel inkomsten mis. Dus ik kan me dat ook wel een beetje voorstellen. Aan de andere kant kan je eigenlijk zeggen van de 3% Apple-marge, dat als dit via het normale groothandelscircuit wordt aangeboden aan de markt, dat er gewoon eindelijk heel hoge kwaliteit tablets ingekocht kunnen worden en doorverkocht worden. Toch? Want het is eigenlijk best wel dramatisch als je kijkt wat er op dit moment in de groothandelmarkt wordt aangeboden. Wat je bedoelt aan rommel? Nee, aan niet aan rommel. Dat je dus geen kwaliteit kan inkopen eigenlijk. Tenzij je misschien geen computer... Tenzij je Apple gaat doen. Ja, tenzij je Apple gaat doen. Voor een marge van nul. Hier kan je misschien nog wat mee doen. En het heeft een Microsoft naam. Het zou misschien per ongeluk gewoon wel kunnen werken ook. Maar niet voor de hardwarefabrikanten. Die zullen wel balen. En we hadden vorige week natuurlijk al ontdekt dat, of was het de week ervoor, dat die $85 voor Windows RT licentie voor OEM's natuurlijk al sowieso een dumper is. Voor Windows RT wat? Nee, kost $85 om te kopen als OEM. Windows 8 komt niet alleen uit voor desktopmachines, maar ook voor mobiele processoren. Voor hele lichtgewichte applicaties zoals telefoons en tablets. En die draaien vaak op een ARM-processor. Ja. En de aanduiding voor Windows 8 voor die systemen heet Windows 8 RT. En die kost, Een licentie kost $85, heeft Microsoft verleden week bekendgemaakt. Dus als tabletleverancier... is dat natuurlijk een enorme druk op jouw kosten. Zeker omdat je nu tablets ziet al in de winkel voor zo'n 100, 150 euro. Dat betekent dat een enorm groot gedeelte van je budget opgaat aan het besturingssysteem. Wil jij een tablet gaan produceren met Windows erop? Ja, maar nu komen Microsoft dus zelf. Microsoft betaalt zijn eigen... Dollar. Vraagt even uit. Ja, ze betalen hun eigen $85 natuurlijk niet. Dus daarmee nemen ze sowieso de voorsprong op de rest. Ja, een sigaar in de eigen doos. Mm-hmm. Nou ja, het is een bijzonder concept. Het kan aanslaan. Ja, we gaan het zien. Of zij echt de hardwaremarkt ingaan. Maar ik denk dat er zoveel concurrentie is en dat de leveranciers van die tablets er niet blij mee zullen zijn dat Microsoft echt heel actief gaat zijn op die markt. Dus mijn idee is echt, we gaan het gebruiken om een beetje aan te sturen, op te starten. En zo gauw dat een beetje loopt, dan trekken ze zich terug uit de markt. Oké, nou, we gaan het afwachten. U luistert allemaal naar een podcast. Het schijnt dat de helft mogelijk via iTunes. Het is natuurlijk een makkelijk programma om podcasts naar binnen te slepen. Apple heeft besloten dat in iOS 6 het podcastgedeelte uit de iTunes wordt gemoved naar een aparte app. Dus het komt verder weg van de gewone, de podcast wordt een beetje uitgefaseerd. We worden langzaamaan gedumpt. Dus kijken waar dat heen gaat. Wij zien het niet aan het aantal luisteraars, maar mogelijk dat deze move toch niet echt gunstig is voor het podcastklimaat. Nou, ook dat gaan we gewoon eens afwachten. Het kan ook zijn dat iedereen die app sowieso installeert om films en andere podcasts. Want podcasten natuurlijk niet zoals deze, alleen audio, maar ook videopodcast. Dus het kan best zijn dat beter tot recht komt in een soort media player. Alleen de muziek wordt dus nu gescheiden van het van de podcast, de videopodcast en de audiopodcast. Nou, we gaan zien waar dat aankomt. Over Windows 8 gesproken. Mm-hmm. Microsoft heeft van de week ook een of andere conferentie gehad waar zij nu officieel Windows 8 voor mobile phones hebben aangekondigd. Dat zat daar natuurlijk ook wel een tijdje aan te komen. En dat is nu dus inderdaad officieel aangekondigd. Er is nog niet zo heel erg veel bekendgemaakt over wie er allemaal met telefoon gaat komen. Ik denk dat er snel natuurlijk telefoons van Nokia gaan komen. Mm-hmm. Gezien de grote samenwerking tussen die twee. Er zijn wat geruchten dat ook anderen dat gaan doen. Dus dat wordt afwachten en zien hoe dat gaat lopen. Ja, ja. Wat zou dat Microsoft tabletje moeten gaan kosten trouwens, jongens? Wat moest dat tabletje gaan kosten? Is nog niet bekendgemaakt. Oh. Nee. Probeerseltje dus. Oké. Okay. Goed. En dat geldt ook voor de... Jongens, waarom is er zo weinig nieuws tegenwoordig? Er gebeurt er niks in onze industrie. Het heet komkommertijd. Nou, ik dacht dat ik nog een redelijke lijst dat weet te bouwen. Ja, PayPal gaat alle bounties uitschrijven voor als je een security hole vindt in het PayPal betaalsysteem. Dus daarmee zijn ze vermoedelijk een van de eerste die echt geld gaat uitkeren aan hackers die het voor elkaar krijgen om het PayPal systeem Dus eerst in een betaalsysteem. Google die betaalt natuurlijk al zolang Google Chrome uitgebracht wordt. Betalen zij mensen die gaten in hun software vinden. Mm-hmm. Als jij die changelogs bekijkt die met Google Chrome meegeleverd worden. Dan staat er bij elke release, en dat is nog eens in de 2-3 weken, komt er wel weer eentje. Zie je een lijst van 5 tot 20 regels waarin staat deze persoon heeft $500 gekregen, deze heeft 1000 gekregen. Oké, dat heb ik nog nooit gezien. Dat ja. Maar PayPal is dus op... zij zijn dus de eerste in een betaalsysteem die dat doen. Ja. Ja. Nou, het is natuurlijk een betaalsysteem, moet je ook van op aan kunnen. Dus het is wel op zich een goedkope manier om het goed dicht te timmeren. De Pirate Bay is niet meer benaderbaar vanaf KPN en Ziggo en UPC, geloof ik, ondertussen. Dus er lopen natuurlijk nog rechtszaken om vanuit de KPN om dat weer die beslissingen van Brein ongedaan te maken. Ik weet niet hoe hard ze daar zelf achteraan gaan. Ondertussen zijn er alweer andere URL's beschikbaar waar je gewoon... prima mee naar de Pirate Bay kan. Dus ik heb ze in de lijst gezet. Zodat iedereen de Pirate Bay weer kan bereiken. Twitter was voor het eerst sinds eeuwen down. Oh ja, joh. Het was natuurlijk vroeger altijd al de fail whale elke dag. Maar nu is het al eigenlijk een jaar lang rustig op het gebied van dat Twitter... problemen heeft. Maar nu hadden ze toch echt een uur lang waren ze helemaal down. En daarna kwamen ze weer heel langzaam op. Dus op zich mooi. Wat zie ik verder op je lijst? Pijnlijke stilte. Maar het is toch de... Ik heb ook niet zoveel gezien. Ik bedoel, vorige week... het voetbal heeft natuurlijk heel veel stilgelegd ook. Ik denk dat bedrijven ook denken van... gaan wij concurreren met de uitslag van Duitsland-Griekenland... of Duitsland-Nederland of wat dan ook, ja? Als je de kranten openslaat, dan zie je dat allemaal die richting uitgaat. Nou, er waren natuurlijk heel veel advertenties die daar ook op inspeelden met grotere schermen, beter bereik, dit of dat. Maar ja, dat is nu over, in ieder geval in Nederland en de rest van Europa. Maar ik kan me voorstellen dat niemand denkt, ik ga nou eens met een fantastisch dingetje komen. Alleen Microsoft, die schijnbaar nu qua PR veel meer vastzit aan zijn evenementen, En zeg maar zijn developersconferentie en dat soort dingen, net zoals Apple trouwens, dan aan media-aandacht. Die doen dat. Die zijn groot genoeg te zeggen, nou, wij komen er wel mee los. Alleen, ja, die twee Surface dingetjes die ze dus hebben uitgebracht, die hebben voor mij ook niet echt de wereld bereikt, zal ik maar zeggen. Nee, voor de rest is het inderdaad een beetje rustig. We zagen wel dat er een soort rechtszaak tegen Facebook is gewonnen. Tegen de manier waarop ze je likes of je kliks aan adverteerders mogen doorsturen. En ook adverteerders aan de hand daarvan mogen tonen. Dat mag dus nu niet meer. Dus dat is weer een extra dumper voor Facebook. Want neemt natuurlijk een manier weg om geld te verdienen voor ze. Dus het zal niet ten gunste van het aandeel gaan. Maar voor de rest is daar ook niet echt heel veel over te melden. Ja. Goed, nou wat... voor de rest is... Ja, beetje nieuws is dat heel langzaam dat... Mexicaans Amerika Mobiel, ook van een of andere rijke miljardair, heel langzaam KPN aan het opkopen is. Dat hebben ze al gezegd. Hè. Ze willen naar 28%, eerst willen ze naar 22%, maar dat hebben ze schijnbaar nu bijna aan handen. Ze willen naar 28% en op een gegeven moment natuurlijk een bod uitbrengen op de rest van de aandelen. Of dat nou verstandig is, weet ik niet, maar het is natuurlijk een Mexicaans bedrijf die... Misschien op de manier zijn overtollige euro's die ze op een of andere manier hebben binnengekregen aan het wegsluizen zijn. En natuurlijk, ja, het is waar. Aandelen KPN zijn niks waard. Maar en daar zit waarschijnlijk meer waarde in het bedrijf. Maar dat is maar de vraag. Als dingen als wifi op een grote schaal gaan doorzetten en gewoon zien wat iedereen nu doet, namelijk met zijn iPod Touch... over de hele wereld en een Skype-abonnementje... gewoon lekker in een cafeetje opzoekt... en daar gaat zitten bellen. En dat zag ik in Spanje heel veel. Waar is die KPN dan nog? Die mogen dan glasvezel aanleggen... voor internetverbindingen. Een beetje een oude vak... gewoon kabels aanbieden. Mm-hmm. Maar voor de rest, ja, vaste lijnen lopen terug. Mobiel, mensen geven steeds minder uit. En men ziet dat natuurlijk toch wel als een uitgaan. Post die 30, 40 euro per maand, dat kan ook minder. Ze snijden in eigen vlees door de onbeperkte data in de band te doen. Dat is weer opvallend overigens dat in Spanje nu weer terugkomt. Daar is dat ook een tijdje geweest van het afkappen van de hoeveelheid van je debiet eigenlijk. Hè? Want zo is het officiële term, je datadebiet. En daar komt het weer terug. Daar gaan ze toch weer onbeperkt aanbieden. Ja, natuurlijk. Dat kan ook niet. Op lange termijn dan kan je net zo goed niks aanbieden. Dus op lange termijn gaat het toch niet doorzetten, ja. Dit. Microsoft heeft trouwens die Surface tablets waar ze mee uitkomen niet uitgerust met mobiele 3G of 4G of andere moderne technieken. Maar alleen met wifi. Ja. Dus, nou goed, het lijkt me logisch. Nou ja, het is toch al een teken dat wifi het heel langzaam pardon, toch... de tablets, ja, mm-hmm. Oké. Okay. Ik dacht even dat je het over Surface had, die tafel... Ja, zo Surface, zo heette die tablets, tenminste dat is de... Ja, Surface was, vandaar mijn verwarring, was vroeger de naam voor de computers die ze als salontafel, zeg maar, in je huiskamer staan. Mhm. Nou, wat ik ook nog wel in van een grote televisie. Die plat ligt. Mm-hmm. Ken ze. Maar inderdaad, dat is niet de naam die ze daaraan gegeven hebben. Vanuit de server chips, ik bedoel vanuit de mobiele chips, is ook HP begonnen met project Moonshot. Daarmee proberen ze servers uit te rusten met Atom-processors. Of andere ARM-processors die heel erg weinig power nemen. En daar proberen ze dan op in te zetten vanuit HP. Omdat het gewoon gunstig is als je gigantische datacenters moet bouwen in de cloud. Dat niet de wereld aan stroom gaat kosten. En toch er genoeg processor power uitkomt. Dus project Moonshot. interessant dat, ze, dat, dat, dat je dus een server wil gaan bouwen met mobiele telefoonchips. Huh? Het is eigenlijk... Goed. Ja. Het kan. Het kan. En een server... Dat viel me van de week op. Vroeger had ik een computer, daar zat een knopje voor op. En dan kon je hem op halve kracht laten draaien. Herinneren jullie dat nog? Ja, dan kon je van 4, dat is wel heel oud hoor. Kon je van 4 naar 2 kreeg je rijden. Dus naar twee, acht. Ja. Van 4 naar 8. Ja? Ja, weet ik wel. Maar dat was normaal. En als mensen dan kwamen en je ging even naar zo'n computer kijken. Dan zei je, nou, ik zal wel eventjes wat doen. Dan vertelde ze niet, dan druk je dat knopje in of wat dan ook. En dan draaide die 2 keer zo snel, waren ze hartstikke blij. Ik vond het eigenlijk allemaal onzin. Het is ook verdwenen. Maar het was bijvoorbeeld voor servers en zo geen onzin. Ja, het is nu in de huidige processors enzovoort. Daar heb je gewoon opties om dat te regelen. Vanuit het operating system. En dat gebeurt ook eigenlijk constant. Dat hij dus automatisch terugschakelt? Als ja. Oké, dat hij terug gaat naar 1 core of hoe dan ook. Ja. Maar ik laat hier mijn dingen. Dus als ik weg ben laat ik aanstaan. En toen dacht ik, nou, ik zou best wel... die zekerheid willen hebben. Maar goed, jij zegt dat gebeurt eigenlijk vanzelf. Ja, dat kan je gewoon gewoon in je power schema's aangeven dat hij dat doet. Dus dat. Oh, maar dan moet ik weer in power schema's kijken. Zie je wel? Dat is dan moet je dus weer een deskundige hebben. Nou, als je hem op de stroom zet, als je notebook buiten niet op het stroom hangt, gaat hij sowieso dit allemaal uit zichzelf doen. Dat schema, ja, dat schema is gewoon standaard. Maar als je natuurlijk in de stroom. Nee, maar ik heb het over desktopmachines. Ja. Die doen dat ook? Ja, en dat moet je volgens mij wel apart aangeven. Bart, help mij. Dat ik geen onzin loop te verkondigen hier op de podcast. ik moet eerlijk bekennen dat ik even niet zat op te letten. Oh. Oké, maar goed, nee, goed. Dat zijn van die dingen. Jongens, iets anders. Apple, de Nederlandse reclamecodecommissie heeft gezegd... jongens, Apple heeft beweerd... immuun voor PC-virussen voor de Mac. Ja, en dat mag niet. Want dat is niet waar. En de motivatie is eigenlijk dat de Mac een PC is. Ja, en ook als PC gerekend wordt. Ja, en in feite natuurlijk ook helemaal mensen er ook Windows op draaien. Ook. Dat kan ook. Maar zelfs met OS X is het een PC. En het ding is niet immuun voor virussen. Ja, hij heeft toch laatst hadden we het al zo'n hele uitbraak. Ja. Dus dat is toch dus, ook wel het mag niet. En, nou goed, en wat je dan ziet is... wat interessant is als je dan de reacties daar op allerlei fora ziet. Man, wat haten we Apple. Ja. Wij PC-gebruikers, wij oude Wintel-jongens, wij vinden Apple maar niks. En dat komt voor een gedeelte natuurlijk uit de handel... waar de mensen die een beetje jaloers zijn... op Apple, want Apple verkoopt heel goed, maar daar, zoals je net zei, als onafhankelijke dealer krijg je daar 0% op, of misschien als je heel veel verkoopt krijg je aan het eind van het jaar 3%. Maar, dus we haten Apple en dan krijg je dus reacties die zeggen van nou, prima dat Apple nu een keer op de vingers getikt wordt, want er klopt helemaal niks van. En Apple heeft natuurlijk altijd een heel goed beleid waarin ze dit soort dingen altijd een beetje doen op de grens van het haalbare. Wij zijn anders en dus beter. Ja, maar de reclamecodecommissie vond dat het dat dus niet mag. Oké, nou, ik vind het terecht. Ik vind altijd, ik ben altijd geïnteresseerd wie die klager dan is, die dat dan gedaan heeft, maar daar kom ik niet achter. Of dat toevallig Dell Computers is of zo. De vrouw van de baas van Dell of zo. Ja, dat zou wel mooi zijn. Wat Red Hat heeft aangekondigd dat ze Microsoft, VMware en Oracle gaan verslaan. De CEO heeft ambitie. Ze zijn natuurlijk een biljoenenbedrijf ondertussen geworden, Red Hat. Met de open source gedachte en het open sourcen enzovoort en het servicen. Alles gaat richting de cloud, dus misschien gaat hij het ook nog redden. Ik vind het in ieder geval ambitieus om het nu te gaan. Ik ga Microsoft, VMware en Oracle aanpakken. En dan natuurlijk juist op de virtualisatielagen. Interessant om te zien of dat gaat lukken. Het gaat in ieder geval sowieso met Red Hat goed. Wat positief is natuurlijk voor een open source ontwikkeling. En we gaan zien of ze echt over binnenkort nooit meer van Microsoft gehoord hebben in de cloud of van VMware. voorlopig zullen ze nog wel heel even zijn. Maar Novel is ook verdwenen. En dat was ook zo wat onmogelijk. Dus wie weet. Ja. Nou ja, dus er is een gerucht dat Oracle wil Sun kwijt. Hè? Dus natuurlijk die Oracle heeft Sun overgenomen met OpenOffice. Dat is LibreOffice geworden. Nou ja, ze wilden die Sun servers. Want Sun had een aardige positie in de servers. Maar goed, daar willen ze nou van kwijt. En dat willen ze aan HP. En nou ja, je weet, HP en Sun zaten altijd heel erg dicht bij elkaar. Ook fysiek gezien. Het is natuurlijk een Silicon Valley clubjes allebei. En terwijl Oracle aan de overkant zit, dat zegt jullie niks, maar in San Francisco heb je een baai. En aan de overkant van de baai, daar zit Oracle. En ja, ze willen het kwijt. HP is dus bezig met surfprojecten als Moonshot. Dus op zich is dat wel, is dat aardig. Denk ik, als zij die handel erbij krijgen. Ik denk dat we voor de rest door het nieuws heen zijn. En dat we bij deze de podcast gaan afsluiten. Een beetje een komkommertijd podcast. Iedereen bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. Oké, ik ga met zomer vieren. Ja, het is midzomer. Veel plezier. Doei. Doei.